بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما بعدك مشكور الله سبحانه وتعالى أنكم تكي رحمة محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. بلقوان زن أوصياني بس نفسك يوصي نفسي أنكم juu ya lazima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Juzi tulianza na kipengele cha pili, kipengele cha adhkari, tukaangalia baadhi ya fadhila za adhkari. Na leo tutaanza rasmi biidhnillah katika adhkari hizo zinazotumika kila siku. Nasema katika hiyo cha habari, adhkaru al-yawmi wal-laylati. Adhkari ama dhikri za siku na mchana, yani mchana na usiku, zinazotumika kila siku. Na hapa mtu lazima ajue katika dhikri Bwana si kupiga makelele wala si kupiga mayowe, bali katika dhikri ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala katika yale majina yake mazuri na kumsifia yeye, na pia kufanya ibada ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anaziridhia. Yale mambo ambayo utakuwa unayasema, haya ndio yatakuwa dhikri. Nasema mtunzi, Allah muhifadhi, sanadhkuru laka ayuha almuwaffaq, tutakutajia ewe uliowafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika njia ya sawasawa, baadhi ya adhkari allati tahtajuha, baadhi ya dhikri ambazo unazihitajia. Wasanabda, na tutaanza, bi taifatin, kwa kundi la dhikri ambazo, mimma tahtajuhu, miongoni mwa dhikri ambazo unazihitajia, kulla yawmin, kila siku. Thumma nadhkuru ma siwahu, kisha tutataja nyinginezo kinyume na hizo. Kwa mwanzoni hapa tutaanza na dhikri ambazo zinahitajika kila siku biidhnillah, yani mtu haipiti siku isipokuwa hizo dhikri zinakuwa zimemzunguka. Sanadhkuru, tutakutajia, ayyuhal muwaffiq, ewe uliyafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika njia ya sawasawa. Allah tuwafikishe katika njia hiyo, amin. Baadhi al-adhkari, baadhi ya dhikri, alati tahtajuha, ambazo wewe unazihitajia. Wasanabda bitaifatin mimma tahtajuhu kulla yawm, na tutaanza na kundi la dhikri ambazo unazihitajia kila siku. Thumma nadhkuru ma siwahu, kisha tutataja kinyume na hizo ambazo unazihitajia pia, lakini inawezekana si kila siku. Sema fa idha istayqadhta, utakapoamka asubuhi, min naumika, kutokana na usingizi wako, faqul, sema, alhamdulillahi alladhi, kila sifa njema zinamstahiki Allah ambaye, ahyana, ametupa uhai, baada ma amatana, baada ya yeye kutufisha, yani mwanzoni tulikuwa tumekufa tumelala, akatupa uhai, akatufufua asubuhi tukaamka, wa ilayhi nushur, na kwake yeye ndipo kwenye ufufuo. Tutakuja kufufuliwa tukisha kufa kifo cha uhakika. Kwa usingizi ni kifo kidogo, kwa tukisha lala tunakuwa tumekufa mida ile, ila tukiamka tunakuwa tumefufuka. Kwa hiyo faidha staiqadhta, utakapoamka asubuhi, min naumik, kutokana na usingizi wako, faqul, sema, alhamdulillahi alladhi ahyana, kila sifa njema zinamstahiki Allah ambaye, ahyana, ametupa uhai, baada ma amatana, baada ya kutufisha sisi, wa ilayhi nushur, na kwake yeye tutafufuliwa. Hiyo dua ya kwanza. Dua ya pili, idha labista thiyabaka, ukitaka kuvaa nguo. Dua ya kwanza, kila mtu analala jamaa, kila mtu analala, na akiamka asubuhi anahitaji asome hii dua. Kwa nitarejea tena, subhanallah, ilikuwa katika mipango yangu katika adhkari, kila adhkari nairejea mara tatu, na mara ya tatu ni kwa ajili ya wewe kufanya mazoezi. Kwa mara mbili kwa ajili ya tafsiri, ya tatu ni wewe kufanya mazoezi. Kwa hiyo nikiwa nairejea mara ya tatu, sehemu kipande ninachokisoma unastopisha, kisha unairejea na wewe, alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Kwa hapo kila kipande unakuwa unastopisha kidogo, unarejea na wewe, unastopisha kidogo, unarejea na wewe, mpaka uizoe. Na katika kuifanyia kazi hiyo dua, basi kila siku asubuhi ukiamka unaisoma dua hiyo. Tafuta karatasi, tafuta daftari lako, iandike adhkari hiyo, Allah akuwafikishe. Waidha labithta thiyabaka, na utakapovaa nguo yako, pindi ukivaa nguo yako, fabda bilyamin, anza kuvaa upande wa kulia. Wakul, nasema bismillahi, kwa jina la Allah. Kwa wakati unaanza kuvaa nguo unasema bismillah, kwa jina la Allah navaa hii nguo. Kwa unaivaa nguo yako bismillah. Kwa kusema bismillah maana yake unaanza kuivaa kwa jina la Allah. Alhamdulillahi alladhi kasani hadha thawba. Alhamdulillahi, kila sifa njema zinamstahiki Allah. Alladhi, Allah ambaye, kasani hadha thawba, amenivisha mimi nguo hii. Warazakanihi, na akaniruzuku hii nguo. Min ghairi hawli minni, basi na mbinu na ujanja wangu. Wala quwa, wala nguvu zangu. Yani Allah yeye ndo kanivisha mimi, sikuwa mjanja wala mwenye mbinu nyingi nikaweza kuvaa mwenyewe, wala mwenye nguvu nyingi nikaweza kuvaa mwenyewe. Faman qalaha, atakayesema maneno haya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atakuwa mtu huyu anasamehewa katika aliyoyatanguliza kwenye madhambi yake. Yani madhambi madogo madogo, mtu huyu anakuwa ni mwenye kusamehewa, kwani madhambi makubwa hayasamehewi isipokuwa kwa toba, na Allah mjuzi zaidi juu ya hilo. Kwa mtu anasamehewa, faman qalaha, atakayesema maneno haya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, anasamehewa katika dhambi zake alizozitanguliza. Wa'lam, natambua, anna tasmiyata, kwa hakika kusema bismillahi, tustahabu fi jamii al-a'mali, kunapendezeshwa katika kila matendo. Yani kabla hujaanza neno lako zuri lolote, unaanza na bismillah, kisha unafanya ukitaka kula bismillah, ukitaka kuvaa nguo bismillah, ukitaka kufungua mlango bismillah, na mengineyo. Waidha labithta thiyabaka, pindi ukivaa nguo yako, fabda bilyamin, anza na upande wa kulia. Unavaa shati, anza kuvaa upande wa kulia. Unavaa kanzu, anza kuvaa upande wa kulia. Unaanza kuvaa kiatu, anza kuvaa upande wa kulia, soksi na kadhalika, suruali, kila nguo utakayoanza kuvaa, anza kuvaa upande wa kulia. Wakul, na useme bismillah, kwa majina ya Allah, yani bismillah, naanza kuvaa hii nguo, kisha unaivaa ile nguo bismillah. Alhamdulillahi alladhi, ila sifa njema zinamstahiki Allah ambaye, kasani hadha thauba, amenivalisha mimi nguo hii. Warazakanihi, na akaniruzuku hii nguo. Min ghairi haulin minni, basi na kuwa na ujanja wangu, yani haikuwa ujanja wangu mpaka mimi nimeivaa hii nguo. Wala sikuwa na nguvu nyingi nikaweza kuivaa hii nguo, isipokuwa ni kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Faman qalaha, atakayesema dua hii, ughfira lahu ma taqaddama min dhanbihi, angalia katika fadhila, mtu anasamehewa dhambi zake alizozitanguliza. Wa'lam, natambua, anna tasmiya, kusema bismillahi, tustahabu fi jamii al-a'mali, kunapendeza katika kila matendo. Tendo lolote tunataka kulifanya, uanze na bismillah. Kwa mara tatu nirejea dua, bismillahi, alhamdulillahi alladhi kasani hadha thawba, alhamdulillahi alladhi kasani hadha thawba, warazakanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa. Naam, endelea. Idha kana thawbu jadida, ikiwa mtu amevaa nguo mpya. Fazid, aongezee dua hii, Allahumma lakal hamdu, ewe Allah, kila sifa njema ni za kwako, wewe tu ndo unastahiki hizo sifa njema. Anta kasautanihi, wewe ndiye umenivisha hii nguo. As'aluka min khairihi, na kuomba katika khairi za hii nguo. Wa khairi ma suni'a lah, na khairi zilizotengenezewa hii nguo. Wa a'udhu bika min sharrihi, na najiepusha na shari ya hii nguo. Wa sharri ma suni'a lah, na shari iliyotengenezewa hizi nguo. Idha kana thawbu jadida, ikiwa mtu amevaa nguo mpya, ikiwa hiyo nguo uliovaa hiyo ni nguo mpya sasa. Fazid, ongezea baada ya dua ya kwanza, bismillahi alhamdulillahi alladhi kasani hadha thawba warazakanihi min ghairi hawli minni wala quwa, Ongezea dua hii: Allahumma laka alhamdu, ewe Allah kila sifa njema ni za kwako. Anta kasautanihi, wewe ndiyo ulionivisha hii nguo. As'aluka min khairihi, na kuomba katika khairi zake. Wa khairi ma suni'a lah, na khairi iliyotengenezewa hizi nguo. Wa a'udhu bika min sharrihi, na najilinda kwako na shari ya hizi nguo. Wa sharri ma suni'a lah, na shari iliyotengenezewa nazo. Naam, nairejea dua peke yake: Allahumma laka alhamdu, anta kasautanihi, as'aluka min khairihi, wa khairi ma suni'a lah. As'aluka min khairihi, wa khairi ma suni'a lah. Wa a'udhu bika min sharrihi, wa sharri ma suni'a lah. Naam, hii ndo dua ya tatu. Almuhimu, nilipanga tusome dua hizi tatu, lakini kuna dua hapa mbili zinaendana na hizo dua zilizopita, kwa hiyo tutazirejea hizi, tuzimalizia. Wa idha ra'aita ala akhika thawban jadida, wa idha ra'aita, na utakapoona. Ala akhika, kwa ndugu yako. Thawban jadida, ile ndugu yako amevaa nguo mpya. Kwa dua ya kwanza ukivaa nguo mpya, dua ya pili hiyo nguo mpya ikawa ni mpya. Yani subhanallah, dua ya kwanza ukivaa nguo tu yoyote, dua ya pili hiyo nguo uliyoivaa ikawa ni nguo mpya. Dua ya tatu, ikiwa umemwona ndugu yako amevaa nguo mpya, akivaa nguo ulizozoea kuziona za kawaida kawaida, lakini akivaa nguo mpya, unaongezea dua hii inayofuata: idha ra'aita ala akhika, ukiona kwa ndugu yako. Thauban jadida, nguo mpya. Faqul, sema. Albis jadida, vaa nguo mpya. Waish hamida, na uishi maisha mazuri. Wamut shahida, na ufe hali ya kuwa ni shahidi. Ufe hali ya kuwa ni shahidi. Wa idha ra'aita ala akhika thawban jadida, ukiona ndugu yako amevaa nguo mpya. Sana kipindi cha sikukuu mtu kanunua tu nguo yake mpya, hata kama si kipindi cha sikukuu, basi unamwambia ndugu yako. Faqul, mwambie. Ilbis jadida, vaa nguo mpya. Waish hamida, naishi maisha mazuri. Wamut shahida, na uishi na ufe hali ya kuwa ni shahidi. Rejea dua peke yake: ilbis jadida, waish hamida, wamut shahida. Dua inayofuata: idha khala'ta min thiyabika, ukivua nguo zako. Idha khala'ta min idha khala'ta thiyabaka, ukivua nguo zako. Faqul bismillah, useme bismillahi, useme bismillahi. Naam, nilikuwa naomba tuishie kipengele hicho. Tutakuwa tumeona dua takriban tano kwa leo, na kesho tutamalizia hichi kipengele kilichobaki, dua ya kuingilia chooni na hii maarufu na dua ya kutilia udhu. Ukianza kutia udhu na ukimaliza kutia udhu, tutazisoma kesho biidhnillahi taala. Kwa dua zetu za leo, ya kwanza, mtu ukiamka: alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Dua ya pili ukivaa nguo tu yoyote: bismillah, kwa sababu ndo unaanza kufanya kitu, tena unaanza kwa upande wa kulia. Alhamdulillahi alladhi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa. Dua ya kuvaa nguo. Sasa hiyo nguo uliyoivaa ikiwa mpya, unaongezea maneno yafuatayo: Allahumma laka alhamdu, anta kasautanihi, as'aluka min khairihi, wa khairi ma suni'a lahu, wa a'udhu bika min sharrihi, wa sharri ma suni'a lahu. Ukimwona ndugu yako amevaa nguo mpya, unamwambia vipi? Ilbis jadida, wa ish hamida, wa mut shahida. Idha khala'ta thiyabaka, ukivua nguo yako, unasemaje? Bismillah. Huna jambo lingine naongezea, anasema bismillah, inatosheleza. Kwa hiyo ameona hizi zinatosha, na mimi sitaongezea maneno mengi, isipokuwa nahimiza nafsi yangu na nyinyi ndugu zangu juu ya swala zima la kufanyia kazi hivi tulivyojifunza hivi sasa. Ukianza kuvaa kiatu, bismillah. Ukianza kuvaa nguo, bismillah. Alhamdulillahi alladhi kasani hadha thawba warzaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa. Hiyo nguo uliyoivaa ikiwa mpya, na kama unayo nguo mpya, vaa ili ufanye mazoezi. Allahumma laka alhamdu, anta kasautanihi, as'aluka min khairihi, wa khairi ma suni'a lah, wa a'udhu bika min sharrihi, wa sharri ma suni'a lah. Umeona ndugu yako amevaa nguo mpya, naye afanye mazoezi, sababu ndio ushavaa nguo mpya, ndugu yako akikuona unamfundisha naye, unatakiwa muombee mtu dua hii akivaa nguo mpya. Dua gani? Ilbis jadida waish hamida wamut shahida. Na ukivaa nguo, ukivua nguo unasema bismillah na kadhalika. Kwa hiyo ndio katika dua tulizojiona kwa siku ya leo, takriban dua tano. Allah tujalie wenye kufanyia kazi dua hizi, Allah tunifaishe katika yale tuliyojifunza na atufunze yale yenye manufaa na sisi. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa hadha, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.